สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่386เรื่อง Seek and Save พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่19ข้อที่1จนถึงข้อที่10พระธรรมลูกาบทที่19ข้อที่1จนถึงข้อที่10โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จเข้าเมืองเยริโคและกำลังจะทรงผ่านไปดูเถิดมีชายคนหนึ่งชื่อซักเคียสเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมีซักเคียสพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูว่าพระองค์เป็นผู้ใดแต่ดูไม่เห็นเพราะคนแน่นด้วยเขาเป็นคนเตี้ยเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้เห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์จะเสด็จไปทางนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์ทรงแหงนพระพักดูซักเคียสแล้วตรัสแก่เขาว่าซักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าเราจะต้องพักอยู่ในตึกของท่านวันนี้แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความปรีดีเมื่อคนทั้งหลายเห็นแล้วเขาก็พากันบ่นว่าพระองค์เข้าไปพักกับคนบาปฝ่ายซักเคียสยืนทูลพระองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าดูเถิดพระเจ้าค่ะทรัพย์สินของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์ได้ช่อฉนของผู้ใดข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสี่เท่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยเพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดเพียงครับหัวข้อในเช้าวันนี้คือ seek ซึ่งแปลว่าหาแสวงหา and save แปลว่าช่วยให้รอดหัวข้อในเช้าวันนี้คือพระเยซูซึ่งเป็นบุตรของมนุษย์หมายความว่าในความเป็นมนุษย์ที่จะต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระองค์มาเพื่อที่จะทำให้เราทั้งหลายได้รับความรอดได้รับชีวิตนิรันดร์นั่นคือเที่ยวหาและเซฟนะครับ seek and save ให้เรามาดูนะครับเรื่องราวรายละเอียดของพระวจนะพระเจ้าตอนนี้เพื่อที่เราจะได้รับบทเรียนจากชีวิตของชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชายร่างเตี้ยคนที่ตัวเตี้ยนั้นโดยปกติเขาก็จะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าถูกเขาบังเวลาถ่ายรูปก็จะเห็นว่าเป็นคนแปลกเพราะว่าคนตัวเตี้ยนั้นก็จะเหมือนกับฟันหล่อครับเวลาถ่ายรูปมาแล้วก็ฟันหล่อคนตัวเตี้ยนั้นก็เหมือนกับมีปมที่อยู่ในชีวิตแต่ว่าพระเจ้าก็ประทานให้คนตัวเตี้ยเขามีสมองเขาก็คิดและวางแผนพี่น้องครับชีวิตของซักเคียสนั้นโดยธรรมดาทั่วไปนั้นบุคลิกภาพของคนกับชื่อของเขาควรจะต้องสอดคล้องกันพี่น้องทราบไหมครับว่าชื่อของซักเคียสนั้นแปลว่าอะไรชื่อของซักเคียสนั้นแปลว่า the innocent ครับก็คือเป็นคนที่สบายสบายและในขณะเดียวกันก็เป็นคนดี innocent นะครับคือไร้เดียงสามีความหมายครับ the pure one the pure ที่แปลว่าบริสุทธิ์ครับและมีความหมายครับ the righteous one ก็คือเป็นคนที่ชอบธรรมชื่อของซักเคียสเป็นชื่อทางบวกนะครับแต่ว่าอาชีพของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นทางบวกเพราะว่าคนที่มองเขาเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนบาปพี่น้องครับอาชีพของเขานั้นเป็นนายด่านภาษีและในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มั่งมีแต่ชื่อของเขานั้นก็เป็นชื่อว่า innocent ชื่อว่าไร้เดียงสานะครับพี่น้องครับถ้าเราดูชื่อแล้วก็ประพฤติความประพฤตินะครับน่าจะสอดคล้องกันแต่สำหรับคนทั่วไปเห็นว่าไม่สอดคล้องกันเพราะอาชีพของเขานั้นเป็นนายด่านภาษีในด่านภาษีนั้นมีหน้าที่ที่จะ เก็บภาษีครับเก็บภาษีส่งโรมในด่านภาษีนั้นทำหน้าที่เป็นเอเจนซี่ก็คือเป็นตัวกลางนะครับถ้าเขารีดนาทาเรนนะครับนโยตามนโยบายของโรมคนคนนั้นก็จะกลายเป็นคนร้ายนะครับเพราะเนื่องจากว่าโรมนั้นก็ครอบครองคนยิวมานะครับนานนับร้อยปีเลยทีเดียวแต่ว่าเราจะเห็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่นี่ครับแม้ว่าเขาจะเป็นคนตัวเตี้ยแต่เขาใคร่ปรารถนาจะเห็นพระเยซูสิ่งแรกก็คือว่าเราจะเห็นความเมตตาของพระเยซูครับพระเยซูนั้นแท้จริงจะเสด็จเข้าเมืองเยริโคและจะผ่านไปเมืองเยริโคนั้นเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะสวยงามมากมีสวนสวยมีน้ำดีนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นที่พักอาศัยเป็นรีสอร์ทเยอะครับเป็นที่ผ่านไปผ่านมาของคนขนของขนอินทผลัมขนสินค้าต่างๆพระเยซูเสด็จผ่านครับเมืองเยริโคพระคัมภีร์ใช่ว่ากำลังทรงเดินผ่านไปหรือกำลังจะผ่านไปวลีนี้นั้นเป็นวลีที่ทำให้เราเห็นถึงหัวข้อวันนี้คือ seek and save เมื่อซักเคียสพยายามที่จะเข้ามาเพื่อที่จะได้รับความรอดพระเยซูรู้ครับเยซูแสวงหาคนเหล่านี้ผู้ที่พระเยซูแสวงหานั้นก็คือเป็นคนที่พวกเขาจะเปิดใจออกต้อนรับพระเยซูคนที่พระเยซูแสวงหานั้นพระเยซูทรงรู้ล่วงหน้าครับและพระเยซูไม่กลัวที่จะเสียเวลาไม่กลัวที่จะทำให้แผนการเดินทางของพระเยซูอาจจะล่าช้าไปบ้างกำลังจะทรงผ่านไปแต่พระเมตตามีอยู่เสมอหลายครั้งทีเดียวชีวิตของเราอาจจะเร่งรีบนะครับเราต้องรีบผ่านไปทางนู้นแต่หารู้ไหมว่าพระเจ้ากำลังเตรียมคนบางคนรออยู่ที่นั่นเพื่อที่จะให้เราสนใจเขาเพื่อที่จะให้เราดูแลเขาเพื่อที่จะให้เราเป็นที่เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณของเขาพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราจะต้องจับกระแสการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ได้อีกประการหนึ่งครับพระเยซูแสดงให้เห็นถึงการ seek and save เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงตรงนั้นพระองค์ก็ทรงแหงพระพักดูซักเคียสแล้วตรัสกับเขาว่าซักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาพระเยซูสั่งเขาว่าให้รีบลงมาเพราะว่าเราจะต้องพักอยู่ในตึกของท่านในวันนี้ในขณะที่แรกเริ่มเดิมทีพระเยซูกำลังจะผ่านไปแต่พระเยซูseek คือแสวงหาและยอมเสียเวลานะครับยอมเสียเวลาที่จะพักอยู่ในบ้านของซักเคียส1คืนพี่น้องครับเมื่อซักเคียสรู้อย่างนี้นะครับซักเคียสลงมาต้อนรับพระเยซูด้วยความยินดีปรีดาเป็นอย่างมากพี่น้องรู้ครับว่าคำว่าจงรีบลงมาเพราะเราจะต้องพักในตึกของท่านมีความหมายโดยนัยยะแปลว่าพระเยซูยกโทษความผิดบาปให้เขาพระเยซูมีความรู้สึกสงสารเขาปรากฏว่าพระเยซูเป็นคนที่เข้าใจเขาครับพี่น้องแต่เมื่อพระเยซูแสดงความเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้พระเยซูทรงยอมรับในตัวของเขาแม้ว่าพระเยซูไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาทำหรือความบาปที่เขามีอยู่พี่น้องครับเมื่อคนหนึ่งคนใดสัมผัสกับการพร้อมหรือความพร้อมในการยกโทษบาปให้อภัยบาปจากพระเยซูอยากจะให้เราเป็นเหมือนกับซักเคียสนะครับรีบลงมาต้อนรับพระเยซูด้วยความยินดีปรีดาปราโมทย์ไม่สนใจครับว่าคนภายนอกนั้นเขาจะบ่นเขาจะต่อว่าอย่างไรซักเคียสนั้นทูลกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าดูเถิดพระเจ้าค่ะทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์ได้ช่อฉนของผู้ใดข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสี่เท่าเรามาคิดดูนะครับหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆสมมติว่าซักเคียสนั้นมีเงินอยู่ร้อยบาทครับทั้งหมดของเขามีเงินอยู่ร้อยบาทเขาบอกว่าไงครับบอกว่าทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่งเขาก็ต้องให้ออกไป50ใช่ไหมครับเหลือ50 และครับและจาก50นี้เองถ้าข้าพระองค์ได้ช่อโกงของผู้ใดข้าพระองค์ยอมให้คืนให้เขา4เท่าหมายความว่าถ้าโกงมานะครับ10ก็คืนให้40ปกติแล้วกฎบัญญัติของโมเสสคืนแค่เพิ่มขึ้น 20% สมมติเกิน101นะครับเกิน101ก็ให้เป็น120โกง101ต้องคืน120นี่คือการคืนครับพี่น้องครับหากว่าเงินที่ซักเคียสโกงมานะครับและเขาจะต้องจ่ายจนไม่มีเหลือเลยนะครับก็คือ50เพราะฉะนั้นเขาควรจะโกงได้ประมาณเท่าไหร่ครับ 12.5 ใช่ไหมครับแสดงว่าเงินทองที่เขามีอยู่นะครับ100บาทเนี่ยเขาโกงชาวบ้านมานะครับเป็นไปได้ว่าไม่เกิน 12.5 บาทหมายความว่าไงครับหมายความว่าซักเคียสนั้นเป็นคนที่ไม่ได้โกงใครมากนะครับในขณะเดียวกันเผลอๆอาจจะไม่โกงด้วยซ้ำนักวิชาการพระคัมภีร์สันนิษฐานครับว่าแท้จริงแล้วซักเคียสนั้นเป็นในด่านภาษีที่เป็นไปได้ครับว่าเขาจะสัตย์ซื่อเพราะเนื่องจากชื่อของเขานั้นแปลว่า innocent ครับหรือ the pure one หรือ the righteous พี่น้องครับไม่ว่าซักเคียสจะเป็นอย่างไรซักเคียสนั้นเป็นผู้ที่พระเยซู seek and save พี่น้องครับเราควรจะต้อง seek and save เหมือนพระเยซูครับมีคนมากมายเดินผ่านไปผ่านมาในชีวิตของเรานะครับเราไม่ได้เสาะหาเขาหรือไม่เราไม่ได้มีความรู้สึกสงสารเขาหรือไม่เราพร้อมไหมครับที่จะนำเขามาถึงการยกโทษของพระเยซูขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน